się wsiąść za kierownicę, pomimo tego, że spożywali wcześniej alkohol. W tym czasie było to prawie 800 takich osób. Tylko za minioną dobę było takich kierowców 141. Jeśli na Państwa trasie w tej chwili doszło do jakichkolwiek utrudnień, wypadków, stłuczek, korków, to proszę do nas dzwonić 22 645 56 19. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Nawigator Trójki. To program trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 grudnia, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie oświadczenie premiera Morawieckiego uzgodnione z prezydentem Dudą w sprawie słów Władimira Putina. LOT zapowiada otwarcie nowych połączeń do Stanów Zjednoczonych. Mówi się nieoficjalnie o Waszyngtonie albo Bostonie. We Wrocławiu drugi dzień europejskiego spotkania młodych organizowanego przez ekumeniczną wspólnotę braci Steze. W najbliższym czasie można się spodziewać oświadczenia premiera Mateusza Morawieckiego uzgodnionego z prezydentem Andrzejem Dudą w sprawie słów prezydenta Władimira Putina dotyczącego genezy wybuchu II wojny światowej. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski podkreślił, że prezydent jest w stałym kontakcie z premierem Morawieckim i Ministerstwem Spraw Zagranicznych w kwestii polskiej reakcji na słowa prezydenta Rosji dotyczące genezy wybuchu II wojny światowej. Zobaczymy, jaka będzie reakcja Rosji na to oświadczenie. Na razie nie nadajemy temu kłamstwu rosyjskiemu najwyższej politycznej rangi, zaznaczył Szczerski. Polskie linie lotnicze LOT zapowiadają nowe połączenie do Stanów Zjednoczonych. Prezes linii Rafał Milczarski mówi, że w czerwcu zostanie uruchomiona zupełnie nowa trasa z Warszawy do jednego z miast w Stanach Zjednoczonych. Oficjalne ogłoszenie połączenia nastąpi jutro po południu. Otworzymy jeszcze w czerwcu 2020 jeszcze jedno połączenie long-haulowe do Stanów Zjednoczonych. Z Krakowa do JFK otwieramy również nowy rejs od maja 2020 roku. Z Krakowa do Chicago zwiększamy częstotliwości do 5 tygodniowo od sezonu letniego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że LOT może uruchomić połączenie do Bostonu albo do Waszyngtonu. We Wrocławiu dziś drugi dzień europejskiego spotkania młodych organizowanego przez ekumeniczną wspólnotę braci Steze. Około 15 tysięcy gości przed południem wziął udział w mszach odprawionych w poszczególnych parafiach. Teraz uczestniczą w spotkaniach tematycznych prowadzonych po polsku i angielsku. Dla Weroniki Ostrowskiej to już 6 albo 7 Teze, sama dokładnie nie pamięta. Wie za to, dlaczego co roku spotkanie przyciąga tak wiele młodych osób. Jest na pewno głębia, jakaś poszukiwanie sensu życia, bo jest spotkanie z Bogiem, czas na spotkanie z Bogiem. Przecież mamy w ciągu dnia 3 modlitwy i ten czas na to, żeby poznać siebie i właśnie spotkać się z Bogiem, ale spotkać się też z innymi, bo to jest nie tylko modlitwa, ale też dużo radości, także zabawy, wspólnego śpiewania, przebywania razem, otwartości na drugiego człowieka, który jest z trochę innego kraju. Wieczorem uczestnicy europejskiego spotkania młodych zjedzą wspólnie kolację w ogromnym namiocie o 19:00. Wspólna modlitwa w hali stulecia oraz w wybranych kościołach w centrum miasta. 34% Niemców chce zerwania w przyszłym roku koalicji rządowej i rozpisania przedterminowych wyborów. 39% jest odmiennego zdania. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie niemieckiej agencji prasowej. Wybory parlamentarne mają się odbyć tam jesienią 2021 roku. Największym poparciem przedterminowe wybory cieszą się wśród członków i sympatyków Lewicy i AfD. Te partie zyskują w ostatnich sondażach coraz większe poparcie. Eksperci twierdzą, że postawa nowych władz SPD także przyczynia się do kryzysu rządowego i możliwości zerwania koalicji. Żądają oni zwiększenia wydatków na programy socjalne i klimatyczne, co potęguje kryzys wewnątrz. Rządowy. Z innego sondażu dotyczącego popularności polityków wynika, że nadal największym zaufaniem cieszy się Angela Merkel. 40% Niemców chce, aby w przyszłym roku nadal miała duży wpływ na niemiecką politykę. Nowa szefowa CDU i główna kandydatka na kolejnego kanclerza Annegret Kramp-Karrenbauer w ciągu roku spadła z pierwszego na siódme miejsce. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem w nocy jutro pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami. W nocy na południu i wschodzie przelotny śnieg. Od zachodu w głąb kraju przesuwać się będzie strefa opadów deszczu, lokalnie marznących, powodujących gołoleć. Nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem od minus 11 stopni na Podhalu do plus 1 stopnia nad morzem. Trójka.

lekkiej atletyce pokaz siły w rzucie młotem dał po raz kolejny Paweł Fajdek. Po raz czwarty został mistrzem świata. Młociarz, mocarz. To zadanie wykonane, wyniki mogły być lepsze, ale każdy z czterech rzutów zaliczonych wystarczał na złoty medal. Jest dalej niż w Londynie, a no i cóż, ja zrobiłem swoje. O, jest swoje zrobił także Bartosz Marzlik, też został mistrzem świata, tyle że na żużlu. Mega cieszę się, że dla Polski przywieźliśmy ten złoty, cenny medal. Złoto mistrzostw świata wyskakał także Dawid Kubacki. Po pierwszej serii był w drugiej dziesiątce, a w drugiej wylądował na najwyższym stopniu podium. Się dało i naprawdę jest dużo emocji we mnie teraz. Szczególnie się cieszę z tego, że to jest podwójne polskie zwycięstwo, Kamil na drugim, więc no myślę, że sobie odbiliśmy te mistrzostwa. A nawet w trzeciej dziesiątce to ja ci napisałem. Tak to napisałem, więc proszę lubię bardzo. Takie miny. Tak, kwaśne miny po mistrzostwach Europy mieli nasi siatkarze, jechali po złoto, a skończyło się na brązie. Wszyscy wiemy dobrze, po co tutaj przyjechaliśmy na ten turniej. Traktujemy troszkę ten brąz jak takie małe złoto. Pocieszał siebie i kolegów Piotr Nowakowski. Kibice boksu też będą mieli wspomnienia i to nie tylko z tego roku, jak z rękawa anegdotami z szermierki na pięści sypie Andrzej Kostyra z Super Ekspresu. To był ciekawy rok w tej wadze ciężkiej. Może nie tak ciekawy jak w 1971 roku, kiedy trzeba było dostać się na pojedynek Fryzjera z Ali w Madison Square Garden, to Frank Sinatra zatrudnił się jako reporter magazynu Time. Coraz więcej kibiców tenisa chce oglądać mecze Huberta Hurkacza. Polak pnie się w światowym rankingu i tryska pozytywną energią. Każde z tych doświadczeń, które miałem w tym roku, czy zagranie ćwierćfinału na Indian Wells, czy właśnie wygranie turnieju w Winston-Salem, jest dla mnie czymś zupełnie nowym i dzięki nim mogę stawiać kolejny krok naprzód. Będzie także chwila na zadumę i na poważniejsze rozmowy, choćby z Krzysztofem Wielickim. Co jest najważniejsze w życiu i w górach? Przyjaźnie. Nie ma ceny za przyjaźń, nie ma. Zapraszamy Państwa na najbliższe 2 godziny ze sportem w Trójce. Proszę zostać z nami do godziny 19. Jeszcze raz zachęcamy do telefonowania do nas. Nasz numer to 22 7 3. Teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Mateusz Fusiarz. Poza skokami i turniejem czterech skoczni, który zacznie się o 17.30, o którym więcej w trzeciej stronie medalu. Dzisiaj m.in. piłka nożna w Anglii. W jedynym jak na razie rozegranym niedzielnym meczu 20. kolejki Premier League Arsenal 1-2 przegrał z Chelsea. Do 83. minuty prowadzili kanonierze, ale później grali już jak piłkarze Unaia Emerego, a nie Mikela Artety. A za mniej więcej kwadrans powinno rozpocząć się starcie Liverpoolu z Wolverhampton. Z kolei punktualnie o 19.00 Manchester City zmierzy się z Sheffield United. W Niemczech dziś nie grają, ale robią transfer. I to jakie? W fazie grupowej Ligi Mistrzów strzelił 8 goli w barwach RB Salzburg, ale dla Austriaków więcej już nie postrzela. Teraz pożytek z Norwega Erlinga Haalanda będzie miała Borussia Dortmund. Trwa alpejski Puchar Świata. Francuz Alexis Peintureau wygrał we włoskim Bormio super kombinację. Po supergigancie prowadził Norweg Alexander Kilde, ale Francuz z drugiej konkurencji, czyli slalomie, był najlepszy ze świetnym czasem. Panie zjeżdżały w Lyon, a najlepsza była niesamowita Amerykanka Michaela Schifrin. To jej 64. zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata, a 4. w tym sezonie. Polacy nie startowali. Startowali, ale za jej odległe miejsca nasi biegacze narciarscy. Za nimi drugi już etap Tour de Ski, który zaliczany jest do Pucharu Świata. Dziś w Lenzerheide odbył się sprint z techniką dowolną. Weronika Kaleta była 47, Izabela Marcisz 57, Maciej Staręga 35, Kamil Bury 47, a Dominik Bury 66. Żadnemu z naszych nie udało się awansować do ćwierćfinału. Wygrali Słowenka Anna Maria Lampić i Norweg Johannes Klebo. Sporty zimowe też w Polsce. Kaja Ziomek i Artur Nogal prowadzą po pierwszym dniu Mistrzostw Polski w wieloboju sprinterskim, w łyżwiarstwie szybkim, w Tomaszowie Mazowieckim. No i na koniec tenis i złe wieści dla fanów Andy'ego Murraya. Brytyjczyk jednak nie wystąpi w zbliżającym się wielkimi krokami Australian Open. Kontuzje doskwierają Murrayowi za mocno, by mógł walczyć w Melbourne na 100%. To informacje z ostatniej chwili, a my już za chwilę rozpoczniemy podsumowanie tego roku 2019. Zaczniemy od piłki nożnej. you'll get. Przede wszystkim zwycięstwo Bartka Zmarzlika w Mistrzostwach Świata na żużlu. To jest takie w Polsce jedno z najważniejszych wydarzeń tamtego roku. No niestety takim chyba bardziej pouczającym, bo to kolejny sezon, 2019 rok, kolejny sezon, kiedy nie ma polskich klubów w pucharach europejskich, mówię o piłce nożnej oczywiście. Także życzę na przyszły rok więcej determinacji naszym piłkarzom. This is what you get when you mess with love. Osiemnaście minut po godzinie 17:00, słowo się rzekło, sportowe podsumowanie piłkarskie. Zapraszamy w imieniu Jana Kałuckiego. W tym roku nasza pierwsza reprezentacja nie grała na żadnym wielkim turnieju, ale i tak piłkarskich wydarzeń w 2019 roku nie brakowało. Do historii na pewno przejdzie sensacyjne Mistrzostwo Polski dla Piasta Gliwice. Drużyna, która 12 miesięcy wcześniej cudem uniknęła spadku, w tym roku pogodziła Legię Warszawa i Lechię Gdańsk. To był 19 maja. Naprawdę marzenia. Ja naprawdę nie wierzę, że to jest prawda, co my zrobiliśmy. Kapitan Piasta Gliwice Gerard Badia. Musimy prezować, musimy się cieszyć. Ja jako zawodnik, ja miałem dwie marzenia, jak zaczynałem grać piłkę nożną. No, pierwsze był grać klub, pierwsze ligowe, ekstraklasa i to zrobiłem dzięki Piast. I druga marzenia był mieć jakąś puchar, no i to zrobiłem dzięki Piast. Jak nie mogę kochać ten klub, jak nie mogę kochać to miasto. Niestety przygoda w europejskich pucharach nie trwała zbyt długo. Piast odpadł już w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, przegrywając z Batę Borysów, tracąc bramki w samej końcówce. Pozostałe drużyny podobnie. Lechia Gdańsk po dogrywce uległa Brędby, Krakowia była za słaba na Dunajską Stredę, a Legia Warszawa była gorsza od Rangersów. Jedna bramka zdecydowała, żalujemy tym bardziej, że w którym momencie ta bramka pada, kiedy już praktycznie jest sam koniec meczu i można było się spodziewać kolejnych 30 minut. Kluby niemalże tradycyjnie nie dały nam zbyt wielu powodów do radości. Co innego reprezentacja, która bez większych problemów awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. Gdybyśmy jednak mieli wybrać słowo roku w kontekście gry biało-czerwonych, byłby to styl. W tabeli wszystko się zgadzało, były punkty, gole, ale momentami nie dało się tych meczów oglądać. W końcu przyszedł kryzys. Po porażce w Lublanie i sennym remisie z Austrią Robert Lewandowski powiedział: czasami się męczymy sami z sobą i na pewno musimy dużo zmienić. Wcześniej myśleliśmy, a jakoś się układa pomimo tej gry. Nie chciałbym właśnie, żeby tak te mecze wyglądały. No wolałbym, żeby ta płynność, ta lekkość wyglądała zupełnie inaczej. Legendarne wnioski zostały wyciągnięte. 13 października Polska wygrała z Macedonią Północną 2-0 i na dwie kolejki przed końcem kwalifikacji awansowała na przyszłoroczne Euro. Sebastian Szymański. Dla mnie jest to coś pięknego. Ja się cieszę, że mogłem wystąpić w reprezentacji i to, co zrobiliśmy z drużyną, uważam, że jedna z piękniejszych chwil w życiu. Ale nie tylko pierwsza reprezentacja dała nam sporo radości. Drużyna do lat 20 awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Polacy, którzy którzy byli gospodarzami turnieju, przegrali z Włochami, a tytuł zdobyli piłkarze z Ukrainy. Co ciekawe, na tych mistrzostwach po raz pierwszy rozbłysła gwiazda Erlinga Braut-Hallanda, który czaruje w tym sezonie Ligi Mistrzów. Świetnie spisała się też nasza kadra do lat 21. Podopieczni Czesława Michniewicza jechali na Mistrzostwa Europy jak na ścięcie, a tu proszę. Wygrali z Belgią 3-2, pokonali gospodarzy Włochów 1-0, ale w decydującym meczu przegrali z późniejszymi triumfatorami, Hiszpanami 0-5. Wygraliśmy dwa trudne etapy górskie, ale niestety wyścig wygrał kto inny. Zdobyliśmy w grupie śmierci 6 punktów. Te dwa wcześniejsze mecze dały nam olbrzymią radość i też satysfakcję, a ten mecz Hiszpanów przeciwko nam pokazał też, jak wygląda piłka na światowym poziomie. Piłkę na światowym poziomie kibice mogli w tym roku podziwiać też we Francji. Nad Loarą odbyły się Mistrzostwa Świata Kobiet, które pod wieloma względami były rekordowe. Nigdy wcześniej tak wielu kibiców nie oglądało kobiecego mundialu. Wygrała reprezentacja Stanów Zjednoczonych, a najlepszą piłkarką świata została różowo-włosa Megan Rapinoe. Amerykanka podczas mistrzowskiej fety w Nowym Jorku broniła mniejszości etnicznych, seksualnych oraz stanęła po stronie zawodniczek, które walczą o równe płace w świecie futbolu. This is my charge to everybody. Do what you can. Mam prośbę do wszystkich. Bądźcie jeszcze lepsi, bądźcie ponad podziałami, bądźcie lepsi niż kiedykolwiek wcześniej. Nasz zespół reprezentuje te wartości. Weźcie z niego przykład. Jesteśmy różne, ale bardzo starałyśmy się, aby tu być. I zrobiłyśmy to z uśmiechem na ustach. Zróbcie to samo dla nas. And we did it with a smile. So do the same for us. To tyle, jeśli chodzi o reprezentacyjny futbol. A jeśli chodzi o klubowy, to za nami jedna z najlepszych edycji Ligi Mistrzów w historii. Aż trudno wymienić wszystkie zwroty akcji i niespodzianki. Piękna gra Ajaxu Amsterdam, heroiczny powrót Tottenhamu i przede wszystkim cud na Anfield. Liverpool w pierwszym półfinałowym meczu przegrał na Camp Nou z FC Barceloną 0-3, aby u siebie wygrać 4-0. 12 minutes to go in normal time. Call it, take it quickly, Origi! Yeah! Yeah! He's never it! Yeah! Unbelievable! Oh my word! This is extraordinary! Liverpool 4, Barcelona 0! To wyjątkowa noc. Pokonanie Barcelony to jedna z najtrudniejszych rzeczy w świecie futbolu. Powiedziałem chłopakom przed meczem, nie sądzę, by było to możliwe, ale ponieważ to wy zagracie, to mamy szansę. Jestem dumny, że jestem trenerem tej drużyny. Mówił Jurgen Klopp. W finale Liverpool pokonał Tottenham 2-0, a teraz pewnie zmierza po Mistrzostwo Anglii. Szampany już się chłodzą. Pytanie, czy The Reds powtórzą wyczyn Arsenalu sprzed 16 lat i wygrają Ligę bez porażki. Z czego jeszcze zapamiętamy 2019 rok? Z absurdalnego finału Ligi Europy. Dwie drużyny z Londynu rywalizowały w Baku, w stolicy Azerbejdżanu. Nikomu się to nie uśmiechało, może jedynie piłkarzom Chelsea, którzy wygrali z Arsenalem 4-1. Z tragicznego wypadku samolotowego z Emiliano Salą na pokładzie. Z szalonej radości Unionu Berlin po awansie do Bundesligi. Z tego, że kobiety w Iranie po raz pierwszy mogły legalnie wejść na mecz. Z tego, jak piłkarze reprezentacji Turcji salutowali, popierając tym samym operację wojskową przeciwko Kurdom oraz z kosmicznej formy Roberta Lewandowskiego. Nikt na świecie nie strzelił tyle goli, co kapitan reprezentacji Polski. Like forever within my heart. Wydarzeniem sportowym roku 2019 jest zdecydowanie wygranie mistrzostwa NBA przez drużynę Toronto Raptors i skończenie dynastii Golden State Warriors. Kwalifikacyjny do olimpiady w siatkówce i Fabian wystawia z dołu dolną piłkę podwójną krótką do naszego środkowego. Raz przeciw widziałem takie zagranie. To już przywykliśmy do tego, że kibice siatkówki naprawdę przeżywają to, co dzieje się właśnie w siatkówce, które daje bardzo dużo powodów do radości wszystkim kibicom. A podsumowaniem tego roku w siatkówce zajął się Tomasz Grozdowski. Nie można się nie zgodzić, że siatkarze w tym roku zrobili wspaniałą robotę. Wystarczy wspomnieć trzecie miejsce w Lidze Narodów, kwalifikację olimpijską, trzecie miejsce w Mistrzostwach Europy, drugie w Pucharze Świata. We wszystkich imprezach Polska była na podium. Już niedługo oglądać będziemy ostatnie turnieje kwalifikacyjne do Tokio. Nasi tymczasem zapewnili sobie awans na igrzyska już w lecie, kiedy pokonali swoich rywali w Gdańsku. Wygrali wszystkie trzy mecze, w tym ten najważniejszy z Francją. Maciej Muzaj. Zrobiliśmy tutaj bardzo ważny krok w kierunku do złotego medalu na igrzyskach. Zawodnicy, którzy może nie mieli okazji się pokazać na dłuższym dystansie w tym turnieju, weszli i pokazali naprawdę charakter. Wyglądało na to w Gdańsku, że siatkarze nastawiają się naprawdę na złoto w Tokio. Dawid Konarski. Większość z nas już była raz na igrzyskach, więc wiemy, z czym to się je. No i jedziemy po to, żeby walczyć złoty medal, więc teraz mamy spokojną głowę, spokojne święta, spokojny nowy rok, żeby troszeczkę odpocząć, podładować się, zagrać dobry sezon ligowy i w maju w zdrowiu pojawić się na zgrupowaniu. Mistrzostwa Europy pokazały jednak, że nie zawsze się wygrywa i mogą być mocniejsi od nas. W półfinale pokonała nas Słowenia, w meczu o brąz byliśmy już lepsi i to wyraźnie od Francuzów. Medal miał być złoty, był brązowy. Paweł Zatorski. Cieszymy się z niego, choć wolelibyśmy wygrać z Francją jutro tutaj w Paryżu i o tym marzyliśmy. Wszyscy o tym głośno mówiliśmy, ale dzisiaj też było fajnie wygrać, także cieszymy się również z tego brązu. Na pewno była w nas ogromna złość dlatego, że trochę przegapiliśmy moment, żeby zagrać tak agresywnie, jak to robiliśmy w najważniejszych meczach na Mistrzostwach Świata rok temu. Wtedy naprawdę graliśmy, jakbyśmy chcieli walczyć o życie, jakbyśmy chcieli całemu światu udowodnić, że jednak potrafimy grać w siatkówkę. W tym roku w roli faworyta w półfinale wyszło to odrobinę inaczej. Na szczęście dzisiaj zebraliśmy się do kupy lepiej niż Francuzi i pokonaliśmy ich po raz kolejny w ważnym meczu w tym sezonie. Piotr Nowakowski. Wszyscy wiemy dobrze, po co tutaj przyjechaliśmy na ten turniej. Mieliśmy grać jutro, no ale zagraliśmy dzisiaj. Traktujemy troszkę ten brąz jak takie małe złoto. Dzisiaj się może nie cieszymy jakoś mega, ale za parę tygodni, miesięcy, lat myślę, że z uśmiechem wspomnimy ten medal. Wracamy do Polski z czymś na szyi. Nowakowski mówił o małym złocie. Trener Heinen, pytany, czy jemu brąz smakuje jak złoto, odpowiedział. Oh, not at all. How can bronze taste like gold? Not at all, but... A skąd? Oczywiście, że nie. Ciekaw byłem naszej reakcji, jak zagramy po porażce i zagraliśmy walecznie. To dobrze. Zaczęliśmy źle, było 4-9, ale walczyliśmy, wygraliśmy tego seta. Nie graliśmy perfekcyjnie, ale walczyliśmy i o to chodziło. Nauczyliśmy się, że nie da się wygrać, jak się nie jest w 100% gotowym oraz tego, że można podnieść się po porażce. Ale trzeba spojrzeć na to, że stoimy tutaj z brązowym medalem Mistrzostw Europy, wcześniej zdobywając brązowy medal Ligi Narodów, mając kwalifikację olimpijską i plan jest taki, żeby zdobyć medal w Pucharze Świata i myślę, że to może być najlepsze lato w historii polskiej siatkówki. W sumie zrobiliśmy dobrą robotę. Wilfredo Leon potwierdził, że z nim w zespole będzie łatwiej niż bez niego. Szybko stał się częścią drużyny. Jesteśmy drużyna, nie musimy krytykować tylko jeden albo drugi, tylko drużyna. Kiedy się zrobi krytykacja, poproszę, zrobiliśmy na naciski. bo wygraliśmy, wygraliśmy wszystkie, przegraliśmy wszystkie. Dobrze, mamy medał, to jest ważne, mamy łódź do góry i idziemy dalej. Oprócz sukcesu panów trzeba wspomnieć również o występach pań. Młoda drużyna w Mistrzostwach Europy zajęła 4. miejsce, choć nikt nie widział jej przed turniejem tak wysoko. W turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk w Polsce przegrały z mistrzyniami świata Serbkami, ale mają jeszcze szansę na olimpijski awans. Za głośno pod koniec roku było o nieporozumieniach w zespole na linii zawodniczki trener, ale może udało się wszystko poskładać w całość i będzie już tylko lepiej. Tokio czeka i na siatkarzy, i na siatkarki. Tomasz Gorazdowski. A państwo do nas dzwonią w sprawie innych sportowych emocji. Jeżeli chodzi o koszykówkę, to był rzut Kawhia Leonarda z Toronto Raptors. W 7. meczu playoffów z Philadelphia 76ers, a jeszcze jako wydarzenie ogólnie to bardzo dobra postawa naszych koszykarzy na Mistrzostwach Świata. Zdecydowanie numerem jeden jest sukces koszykarzy i ich miejsce na Mistrzostwach Świata. Absolutnie bezdyskusyjnie. O koszykarzach też oczywiście będziemy mówić, będziemy wspominać to, co im się udało w tym kończącym się roku, a teraz posłuchamy The Dumplings, dzisiaj pożegnalny koncert tej grupy w Trójce. Nie chcę zasypiać już, męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Kocha być z tobą, kocha być z tobą. The Dumplings dzisiaj od 19 w studiu Agnieszki Osieckiej. My zerkamy na to, co dzieje się na Anfield. Tam Liverpool gra z Wolverhampton. Już przed chwilą było bardzo blisko gola dla The Reds, ale tym razem Wilki się jeszcze wybroniły, a my zaczynamy tenisowe podsumowanie roku. Zawodnikiem zakończonego sezonu był tym razem Rafa Nadal. Można powiedzieć, że zgodnie z planem zwyciężył w Roland Garros, ale dorzucił do tego kolejnego szlema w Nowym Jorku. To jego czwarta wygrana na Flushing Meadows. Tyle samo zwycięstw mają John McEnroe, Jimmy Connors, Pete Sampras i Roger Federer. Hiszpan w swoim stylu w rozmowie tuż po finale gratulował rywalowi. Po świetnym meczu w 5 setach pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Pierwsze słowa kieruję do Daniła. Jego lato na kortach było jednym z najlepszych, jaki kiedykolwiek widziałem. Dziś wszyscy zorientowali się, dlaczego jest na czwartym miejscu na świecie, a ma dopiero 23 lata. Wola walki i to, jak był w stanie odwrócić losy meczu, były niesamowite. Wielkie gratulacje dla niego i jego teamu i jeszcze raz nie będziesz miał tu okazję wygrywać, Danił. Wszystkiego dobrego w przyszłości. A jaka jest nie przyszłość, a teraźniejszość Hiszpana? Ma już 19 tytułów wielkoszlemowych, tylko jeden mniej niż wspomniany rekordzista Federer. Rafa zakończył też rok na pierwszym miejscu w zestawieniu ATP. Warto zwrócić uwagę, że do głosu coraz częściej dochodzą młodzi tenisiści, tacy jak właśnie Miedwiediew, jak Stefanos Tsitsipas czy Dominic Thiem, ale wielkimi szlemami podzielili się w tym roku Nadal z Djokovicem, który wygrał Australian Open i Wimbledon. U pań młode zawodniczki już potrafią się dobrać tym bardziej doświadczonym w Grand Slam. W Melbourne wygrywa 22-letnia Naomi Osaka, w Paryżu rok starsza Ashleigh Barty, w Nowym Jorku ledwie 19-letnia Bianca Andreescu i została pierwszą Kanadyjką, która wygrała turniej wielkoszlemowy. W finale pokonała samą Serena Williams i tak mówiła podczas ceremonii wręczania trofeum. Nie potrafię oddać tego słowami, co czuję. Jestem szczęśliwa i czuję się wyrażniona. Ciężko pracowałam, żeby być tu, gdzie jestem teraz. Ten rok jest spełnieniem moich marzeń. Móc grać o taką stawkę na tym korcie z prawdziwą legendą naszego sportu, to jest niesamowite. Andreescu zakończyła rok na miejscu piątym, na pierwszym wspomniana Ashleigh Barty. My cieszymy się z pierwszej wygranej w imprezie WTA Magdy Linette. Zwyciężyła w imprezie na Bronxie. To był zdecydowanie mój najlepszy sezon. Wygrana w turnieju WTA naprawdę wiele dla mnie znaczyła, dla całego mojego teamu, no i przez to ten wyższy ranking, który na pewno pomoże mi też, mam nadzieję, w tym roku dostawać się już do tych trudniejszych turniejów, od razu do turnieju głównego. Cały mój team i ja wierzymy, że mogę być w pierwszej dziesiątce i teraz również, no tym bardziej wierzymy, bo pokazał ten rok, że naprawdę potrafię wygrywać z niezłymi dziewczynami. Jeszcze brakuje tych takich dużych zwycięstw na wielkich kortach, ale mam nadzieję, że to po prostu kwestia też trochę takiego ogrania, uwierzenia, że ja po prostu mogę to zrobić właśnie na tych największych turniejach. No i mam nadzieję, że to poprawię w tym roku, bo w zeszłym roku, znaczy w tym właściwie jeszcze roku, na pewno tego trochę jeszcze brakowało. Mamy wrażenie, że Magda rzeczywiście nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Tak jak nastoletnia Iga Świątek, która ma za sobą pierwszy całkiem udany sezon w seniorskim tenisie. Niesamowite. Właściwie to każdy turniej był dla mnie tak ekscytujący, że to jest naprawdę świetne. Zaczynałam z takiej pozycji, że nawet nie wiedziałam, czy właściwie należę do tego świata WTA. I z turnieju na turniej czułam się coraz pewniej. Zagrałam pierwsze wielkie szlemy seniorskie, więc nauczyłam się naprawdę dużo. Zaczęłam współpracować też z psychologiem i to dla mnie miało duże znaczenie. No czwarta runda na pewno była dla mnie niesamowita, ale też finał turnieju WTA i takie pojedyncze mecze typu mecz przeciwko Karolinie Woźniackiej w Toronto albo przeciwko Naomi Osace. One mnie bardzo dużo nauczyły i szczerze mówiąc starałam się tak nie patrzeć na to wynikowo, tylko raczej które mecze dały mi najwięcej, z których wyciągnęłam najwięcej wniosków, to ma dla mnie znaczenie. W podobnym tonie wypowiada się nadzieja naszego męskiego tenisa. Hubert Hurczka trzyma za sobą świetny rok, a że ciągle jest młodym zawodnikiem i ciągle się rozwija, obiecujemy sobie po nim bardzo dużo. W ostatnich miesiącach potrafił napsuć krwi najlepszym i tak jak Linette wygrał pierwszą poważną imprezę latem w Winston-Salem w Stanach Zjednoczonych. Ten sezon na pewno był dla mnie bardzo ważnym w karierze. Bardzo rozwinąłem się z moją grą, też nawiązałem współpracę z Craigiem Boytonem. Myślę, że to bardzo rozwinęło moją grę i zdobyłem również ogromne doświadczenie, ponieważ tak naprawdę był to mój pierwszy rok, gdzie grałem w tych największych zawodach cyklu ATP w drabinkach głównych. Każde z tych doświadczeń, które miałem w tym roku, czy zagranie ćwierćfinału na Indian Wells, czy właśnie wygranie turnieju w Winston-Salem, jest dla mnie czymś zupełnie nowym i dzięki nim mogę stawiać kolejny krok naprzód. Życzymy, żeby Hubert stawiał kolejne kroki, a nawet susy w nowym sezonie i proszę zwrócić uwagę, jak starannie i jak mądrze mówią nasi młodzi tenisiści. Serce rośnie gdy słucha się tak rozważnych Polaków robiących karierę w sporcie popularnym globalnie. Dzisiaj wspominamy najważniejsze wydarzenia tego roku, ale też trzymamy rękę na pulsie, jeżeli chodzi o te wydarzenia, które trwają. Trwa na przykład pierwszy z turniejów konkursu czterech skoczni. Mateusz Fusiarz obserwuje, co się dzieje, jak radzą sobie Polacy. Na razie mam dobre informacje, bo na pierwszym miejscu Kamil Stoch i on oczywiście wygrał pojedynek w parze z Mackenzie Boyd-Klausem z Kanady. Stoch skoczył 124,5 metra, tyle samo skoczył Kot, niżej klasyfikowany, bo wiadomo, te przeliczniki wiatrowe są bardzo różnie interpretowane przez sędziów. Wolny też bardzo wysoko i daleko, 124 metry. Akurat Jakub Wolny walczył ze Stefanem Hulą, który skoczył 113,5 metra. To bardzo mało i raczej w tej piątce szczęśliwych przegranych się nie znajdzie. Czekamy jeszcze na skoki Dawida Kubackiego i Piotra Żyły, ale jak na razie na plus w Oberstdorfie. Dla mnie, jako dla kibica Podbeskidzia, co prawda to pierwsza liga, bramką roku wybrano bramkę Karola Danielaka w meczu ze Stalą Mielec. Naprawdę śliczna bramka. A teraz w trzeciej stronie medalu podsumowanie najważniejszych wydarzeń kończącego się roku w sportach zimowych. Tematem zajął się Mateusz Fusiarz. Jeśli chodzi o sporty uprawiane zimą, to jest ich oczywiście całe mnóstwo, ale tych, w których na dobrą sprawę Polacy mają się czym pochwalić, są dokładnie dwa. Pierwszy to oczywiście nasz zimowy sport narodowy, skoki narciarskie. Dyscyplina, przy której niedzielny rosół smakuje lepiej niż zwykle. Jak daleko po frunie, bowiem ma jeszcze możliwość i jest! i najważniejsze, że ustał najdłuższy skok. Nie ma siły na Polaka. No akurat w tym sezonie była, a nazywała się Ryoyu Kobayashi. Japończyk wygrał w ubiegłym roku właściwie wszystko, co było zimą do wygrania. Zresztą teraz też prowadzi w Pucharze Świata. Jedyne, czego Ryoyu nie wygrał, to Mistrzostwa Świata. W Zefeld nie stał nawet na podium. Na skoczni dużej złoto zabrał mu Markus Eisenbichler, a na normalnej Dawid Kubacki. I nie byłoby w tej informacji nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że Dawid po pierwszej serii konkursu 1 marca zajmował 27 miejsce. Sam jeszcze chyba powoli nie dowierzam, bo to no naprawdę po pierwszej serii, no wiadomo, że w głowie już było to, że to jest po zawodach i raczej ciężko z takiego miejsca walczyć o bardzo dobrą pozycję w konkursie, a tutaj się okazało, że się dało i naprawdę jest, no jest dużo emocji we mnie teraz. Szczególnie się cieszę z tego, że to jest podwójne polskie zwycięstwo, Kamil na drugim, więc no myślę, że sobie odbiliśmy te mistrzostwa. A tak, warto, a nawet trzeba dodać, że wicemistrzem świata został Kamil Stoch. Kamil Stoch, który też jako jedyny z Polaków kończył sezon Pucharu Świata na podium. Był trzeci za Kobayashim i drugim Austriakiem Stefanem Kraftem. Za plecami Polaka uplasowali się Piotr Żyła i Dawid Kubacki. I pewnie trudno mówić o gorszym sezonie, kiedy nasi skoczkowie zdobywają 2 medale Mistrzostw Świata, a 3 z nich plasuje się jeszcze w pierwszej piątce Pucharu. Niemniej, kiedy Polak Pucharu Świata nie wygrywa, czuć pewien niedosyt. Na szczęście, co nie udało się Stochowi, Żyle czy Kubackiemu, udało się Natalii Maliszewskiej, naszej łyżwiarce szybkiej. W poprzednim sezonie nie było mocnych na Polkę na dystansie 500 metrów. Natalia wygrała Puchar Świata, a przy okazji dorzuciła do tego także tytuł Mistrzyni Europy. Niesamowity jest ten short track. No to jest taka adrenalina, jak się jeździ. Ja widzę tyłki tych dziewczyn i myślę sobie, okej, dobra, ciebie chcę wyprzedzić po małym. Jeśli mi się uda, to będę taka. Jeśli mi się nie uda, to spróbuję za kółko. Mam kontakt z tymi dziewczynami, my się czujemy po prostu. Widzimy siebie nawzajem, widzimy ruchy swoich płuc. To nie jest tylko tak, że ja wychodzę na start i po prostu sobie jadę. Dawniej kobietą, która dostarczała nam emocji w kontekście sportów zimowych, była oczywiście Justyna Kowalczyk. Pani Justyna narty odłożyła, a następców wśród naszych innych biegaczy próżno szukać. Na zawodników nie narzekają za to Norwegowie. Zarówno u pań i panów właśnie ta nacja zdobyła kryształowe kule. Najlepsi byli Ingvild Flugstad Östberg i Johannes Klebo. Na Mistrzostwach Świata też mieli wesoło. Na 12 rozegranych w Zefeld konkurencji Norwegowie nie wygrali tylko 2 razy, ale też w obu przypadkach stali na podium. Nie najgorzej poradzili sobie też na biatlonowych Mistrzostwach Świata. Tam wygrali klasyfikację medalową, a indywidualnie najwięcej zdobył ich Johannes Bo, który zakończył mistrzostwa z dorobkiem 5 krążków, w tym z 4 złotymi. Wygrał też Puchar Świata, co raczej nie powinno nikogo dziwić. Norweg słynie z bycia bardzo wyluzowaną i zabawną osobą i lubi poimprezować. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku. I think the party will be dangerous. Martin has seen my party before and he knows it's crazy. Martę to oczywiście Martę Fourcade, także wybitny biatlonista. A u pań najlepsza w sezonie była Dorotea Wierer. Liczyliśmy bardzo na Monikę Hojnisz, ostatecznie klasyfikację generalną skończyła na 10. pozycji, ale liczyliśmy na więcej. Trudno powiedzieć cokolwiek więcej o Polakach niż to, że najczęściej w zawodach alpejskiego Pucharu Świata nie startowali. Startowali za to inni, a najlepiej spisali się Austriak Marcel Hirscher i Amerykanka Michaela Schifrin. Na Mistrzostwach Świata też swoje medale zdobyli, ale już tak nie dominowali. To wszystko działo się w pierwszej połowie roku, zaś w drugiej, najważniejszą w kontekście narciarstwa alpejskiego, była informacja, że Marcel Hirscher kończy karierę. Zdobyta w marcu kryształowa kula była jego 8 z rzędu i jak się okazuje ostatnią. Na razie. That I followed you. Nie mamy dobrych informacji dla kibiców skoków. Jakub Wolny został zdyskwalifikowany z powodu nieprawidłowego kombinezonu. W tym sporcie, jak Państwo wiedzą, sporo absurdów. A to oznacza, że Stefan Hura wchodzi do drugiej serii jako very lucky loser. No very lucky, very lucky. Teraz zajmiemy się tym, co ciekawego wydarzyło się sportowo w ostatnim roku za oceanem w Stanach Zjednoczonych. Dominuje czerwcowe zwycięstwo w boksie Andy Ruiza z Antonym Joshuą. W relacji z USA nie zabraknie także polskich wątków, o których opowie Jan Pachlowski. Zwycięstwo amerykańskiego boksera meksykańskiego pochodzenia Andy Ruiza nazwano jedną z największych sensacji w historii sportu. W czerwcu w Nowym Jorku aż czterokrotnie posyłał on Antony Joshuę na deski. Sensacja była tym większa, że Ruiz na przygotowania do walki miał tylko 3 tygodnie. Zastąpił w ostatniej chwili Jarella Millera. To on miał pierwotnie walczyć z Brytyjczykiem, ale ostatecznie został zdyskwalifikowany za doping. Kontrakt podpisany na czerwcowe starcie zawierał klauzulę, że w przypadku porażki Joshuły będzie musiało dojść do rewanżu. Po niezbyt długo trwających ustaleniach dogadano się, że obaj bokserzy ponownie do ringu wejdą na początku grudnia. Galę z ich udziałem miało zorganizować Las Vegas, ale ofertę stolicy hazardu przebiła rodzina królewska z Arabii Saudyjskiej. W Riyadzie pięściarz z wysp odzyskał to, co wcześniej stracił. Na Ruiza spadła fala krytyki. Za przygotowania, za otyłość, w ogóle, że pokpił sprawę rewanżu, a tylko imprezował i wydawał zarobione pieniądze. Nie boję się żadnego z moich przeciwników. Bardzo chciałem wygrać. Teraz wiem, że muszę mocniej trenować, słuchać mojego trenera. Wiem, jakie popełniłem błędy. Ja wygrałem pierwsze starcie. Joshua drugi, jest remis 1-1, dlatego powinniśmy ponownie spotkać się w ringu. Mówił Andy Ruiz. W najbliższym czasie zorganizowanie jednak takiej walki jest mało realne. W kończącym się właśnie roku byliśmy świadkami dwóch dużych polskich sportowych pożegnań w Stanach Zjednoczonych. Po 19 latach gry w rozgrywkach futbolu amerykańskiego NFL karierę zakończył znakomity polski kopacz Sebastian Janikowski. Wystąpił on nawet w 2003 roku, niestety w przegranym dla niego wielkim Super Bowl. O odejściu tym w maju bardzo szeroko pisały amerykańskie media, mówi znawca i pasjonat futbolu amerykańskiego, dziennikarz z Chicago Łukasz Dudka. Sebastian Janikowski był fenomenem dla nas, dla Polaków, bo chłopak z Wałbrzycha, który wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, nagle ląduje w najlepszej, najbardziej ekskluzywnej lidze świata i to w lidze bardzo egzotycznej dla nas, dla Polaków i poczyna tam sobie z ogromnymi sukcesami przez kilkanaście lat. Jeżeli można mówić o jego wyjątkowości, to przede wszystkim to, w jaki sposób trafił do ligi NFL. Otóż został wybrany w pierwszej rundzie draftu z bardzo wysokim 17 numerem. Z takim numerem do ligi trafiają rozgrywający, skrzydłowi, wide receiverzy, jacyś fenomenalni defensorzy, natomiast nie kickerzy. Sebastian Janikowski jako nastolatek grał w piłkarskiej reprezentacji Polski. W lutym z usług Marcina Gortata, od ponad 10 lat jedynego Polaka występującego w lidze NBA, zrezygnował zespół Los Angeles Clippers. Od tamtego czasu nasz koszykarz nie znalazł nowego klubu. Według amerykańskich mediów jeszcze na wiosnę Gortat odrzucił kilka propozycji podpisania kontraktów, w tym z jednym z najlepszych zespołów Milwaukee Bucks. Powrót Gortata na parkiet wydaje się mało realny. Ostatnio w wywiadzie przyznał, że poczeka on do marca i wtedy zamierza oficjalnie ogłosić zakończenie kariery. Natomiast koszykarską sensacją w 2019 roku było mistrzostwo NBA drużyny z Kanady Toronto Raptors. To pierwszy przypadek w historii, kiedy triumfował zespół z kraju klonowego liścia. Zdetronizował dynastię Golden State Warriors. W NHL pierwszy raz w historii sensacyjnie zwyciężyła ekipa St. Louis Blues. W lipcu piłkarki nożne Stanów Zjednoczonych nie miały sobie równych i we Francji w wielkim stylu obroniły tytuł mistrzyń świata. Po długiej przerwie w piłkarskich rozgrywkach MLS mieliśmy aż trzech Polaków: Przemysława Frankowskiego, Przemysława Tytonia i rewelacyjnie spisującego się jednego z najlepszych strzelców ostatniego sezonu Kacpra Przybyłkę. Pod koniec roku dołączył do nich Adam Buxa, natomiast golfista Tiger Woods po blisko 11-letniej przerwie zwyciężył w turnieju wielkoszlemowym. To jego piąty triumf Masters i 15 w karierze w zawodach tej rangi. Tiger Woods na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku znalazł się na zagręcie i długo nie mógł wejść na prostą. Kulało życie prywatne, ze sportem też nie było najlepiej, bo i zdrowie nie było po stronie Amerykanina. Życząc Państwu zdecydowanej większości pozytywnych sportowych emocji zbliżającego się Anno Domini 2020, pozdrawiam ze Stanów Zjednoczonych, Jan Bachowski. Dziękujemy Jankowi za te relacje. W studiu zameldował się Mateusz Fusiarz i opowie, co wydarzyło się z polskiego punktu widzenia w pierwszym turnieju czterech skoczni. A przed chwilą kolejny z Polaków wygrał swoją parę. Dawid Kubacki skoczył 132 metry, o 3,5 metra dalej od Michaela Heibecka z Austrii, także Polak będzie